Dobrze mi tu. Jeden z tych zespołów, który w gruncie rzeczy oprócz grania i nagrywania, tworzenia utworów, które są naprawdę fenomenalne, uciekające zupełnie klasyfikacji, jaką teraz przeprowadzają na siłę w większości redaktorzy i dziennikarze muzyczni, grupa Viagra Boys ze Szwecji. Nawet na samym początku, gdy tylko pojawił się ten zespół, udało mi się zupełnie przypadkowo ukuć cały taki slogan reklamowy dotyczący formacji, czyli Trio z Trójmiasta w trzecim programie, grupa Popsysze i bardzo morski tytuł utworu pod tytułem Latarnia. przed nami, proszę Państwa, coś zupełnie odmiennego od całego charakteru utworów, które słuchamy z reguły w Aptece Nocnej, grupa Anders i utwór Syria. I will call. Grupa The Dumplings, czyli większej rekomendacji tutaj nie potrzeba i każda z nas. Trochę tu ciemno, trochę tu smutno. Otwórzcie proszę okna, witrażem wpuśćcie słońca. Ciało zmęczone, stopy i dłonie. Oddech piersi oddaj, tak śmiem prosić o to. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, taki kraj, w nim okna małe i marne. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, taki kraj, w nim okna małe i marne. Słowem wypełniać niemoc. Modlitwa płonie za ciało, za głowę. Oddaj piersi, oddech, tak śmiem prosić o to. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, żadne drzwi, okno małe i marne. Tak każda z nas ma, z nas ma, tak każda z nas ma, tak każda z nas ma, tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Cztery olbrzymie ściany, taki kraj, w nim okna małe i marne. Tak każdy z nas ma, tak każda z nas. Proszę Państwa, rzadko kiedy utwór koncertowy jest lepszy pod każdym względem od tego, co jest nagrane w sterylnych warunkach studyjnych. W tym wypadku jest to w 100% potwierdzenie wyjątku od tej reguły. Chodzi o grupę Tame Impala i utwór Half Full Glass of Wine. Hey, give it up for White Denim. Holy moly, what a bunch of freakishly good musicians. They make us look like novices. We can prove our musical prowess in this song. Well, half a glass of wine. Go crazy, Chicago. Give up waiting at 17. jeżeli w ogóle, proszę Państwa, możemy mówić o czymś, co jest modne w muzyce undergroundowej, tej, która powstaje w podziemiu, to bym to raczej nazwał dojrzałą psychodelią, którą de facto bezsprzecznie reprezentuje grupa Kerala Dust. I dziś posłuchajmy utworu Closer. Jeden z takich utworów, który powstał na zupełnej takiej, można powiedzieć, prowincji zabitej dechami, gdzie właściwie oprócz ogrodzeń, tych zwierząt, które za tymi ogrodzeniami mieszkają, nie ma nic, a powstają takie numery. Grupa Wet Leg i utwór Chase Long. Thank you. chaise long, on the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. Tego, czego byśmy sobie na pewno najbardziej życzyli, bo bez pokoju nie ma tworzenia wolnej sztuki i o tym będzie dzisiaj śpiewać grupa Rage Against the Machine. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać wszystkie swoje propozycje muzyczne, złote myśli, przemyślenia dotyczące tego, co dzieje się wokół nas. To wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu spokojnej nocy, dedykuję Wam utwór grupy Suicide z płyty Suicide i utwór pod tytułem Rocket USA. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Rock and rock and USA.